ولیک زموږ اوریدونکي طالبان علم حکمران روحاني را لېږلی او پوښتنه کوي، وایي چې امام د جنازې پر لمانځه ولاړو او بیا اوداسه شو، اوس به څه کوي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، حضرات دغه جنازې لمونځ دا لکه دغه نور جماعتونه چې دا کېږي چې په جماعت کې امام ولاړ وي او بیا اودسه شي، یعنې د ماسپښین لمونځ په جماعت کوي یا د مازدیګر او ماښام بیا اودسه شي، نو دلته به څه کوي؟ یا د اختر پر لمانځه باندې ولاړ دي د جماعي لمونځ کوي مثلا، بیا دغه امام بیا اودسه شي، نو دا به څه کوي؟ دا مسله بار بار ذکر شوې ده، دا مکرر راغلې ده چې دغه سړی دغه امام چې بیا اودسه شو دوی به را ولاړ شي، نو دی دې زه په خپل اوداسه پسې خلیفه دې ودرېږي، او که داسې وي چې دی په دې پوه شو چې نو دا خلیفه د ماسل وشېري، نو د اختر په لمانځه کې حضراتو د جمعې په لمانځه کې دغه دواړو کې د جمعې دا نه د اختر په لمانځه کې او د جنازې په لمانځه کې، نو دا دغه سړی چې دا شرویه کړې ده او په دغه لمانځه په طهارت په کامل اوداسم دا کده شي چې د اودسه شي دا وده ته تیمم روا کېږي، نو خلق دې ودروي دوی دې راوساته شي یو دم دې تیمم وکړي، دا د دغه امام چې اول امام و دا دې په سب کې پسې ودرېږي او خپل لمانځه ته دې ادامه ورکړي، هغه څلور تکبیره دې نه پرېږدي حتمن، هغه اذکار هغه یا ویلي یا تېر شوي یا مدرک او نیولي، والسلام.